Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 23 w czwartek 10 września. Piotr Wiaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Tylko 3 powiaty zaznaczone kolorem żółtym na mapie Ministerstwa Zdrowia. Tak będzie od soboty. Tarcza antykryzysowa dla turystyki w Senacie. Tragedia w firmach nie ma barw politycznych. W serwisie też ponura statystyka. Co roku więcej osób odbiera sobie życie niż ginie w wypadkach samochodowych. Strefa czerwona jest pusta, w strefie żółtej tylko 3 powiaty. Resort Zdrowia opublikował nową mapę ze strefami, gdzie z powodu koronawirusa obowiązują zaostrzone środki ostrożności. Joanna Stankiewicz. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że po raz pierwszy w strefie czerwonej z największymi obostrzeniami nie znalazł się żaden powiat. Natomiast na liście żółtej są 3 powiaty. Województwo małopolskie, powiat limanowski, powiat tatrzański i w województwie wielkopolskim powiat gąsteński. Jest to nowy powiat na liście. Wiceminister Kraska podkreślił, że zastosowana przez rząd strategia działań punktowych przynosi efekty. Wprowadzenie tych 2 stref czerwonej i żółtej powoduje to, że te restrykcje, które są powodzone, one skutkują, że większej ilości nowych zakażeń koronawirusem w tych powiatach nie obserwujemy. Na liście ostrzegawczej, czyli powiatów, które za tydzień mogą znaleźć się w jednej ze stref, znalazły się powiaty kluczborski, nowotarski, aleksandrowski, głubczyński i myślenicki. Zmiany będą obowiązywać od soboty. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Senatorowie zajęli się 2 tarczą antykryzysową dla branży turystycznej. Wprowadza ona rekompensaty za opłacone, ale odwołane wycieczki. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że ustawa tworzy turystyczny fundusz pomocowy, który będzie pomagał branży także w przyszłości. Jest to rozwiązanie, które powoduje to, że poprzez odpowiednie zmniejszenie ryzyka w najbliższych miesiącach i latach polski rynek turystyczny będzie bezpieczny. Te wszystkie ryzyka, które przyniosły i pandemia, ale także inne niebezpieczeństwa związane z ruchem turystycznym zostaną pochłonięte przez Turystyczny Fundusz Pomocowy. Władysław Komarnicki z Koalicji Obywatelskiej apelował, aby przyjęte w Senacie poprawki poparli posłowie. Głęboko wierzę, że po wejściu w życie tych przepisów zostaną stworzone przepisy, które umożliwią uratowanie firm funkcjonujących w branży turystycznej. Tragedia w firmach nie ma barw politycznych. Dramaty finansowe nie widzą różnicy między PiS-em a Platformą Obywatelską. Tarcza dla turystyki przewiduje też wypłatę świadczeń postojowych, między innymi dla pilotów wycieczek i przewodników. Litewski Sejm nie przebiera w słowach i działania Aleksandra Łukaszenki nazywa zbrodniami przeciwko narodowi białoruskiemu. O szczegółach Kamil Zalewski. Chodzi o prowadzoną przez niego politykę wewnętrzną i zagraniczną. Działania Łukaszenki prowadzą do legitymizacji jego władzy oraz zawierania nowych umów międzynarodowych z Rosją, a te, jak głosi dokument, ograniczałyby suwerenność kraju. Litewscy parlamentarzyści wezwali społeczność międzynarodową do zażądania od Moskwy, aby ta nie wspierała Łukaszenki. W przypadku, gdyby jednak stało się inaczej, zaapelowano o nałożenie dodatkowych sankcji na Federację Rosyjską i przedstawicieli białoruskiego reżimu. Dokument poparło 91 posłów znajdujących się na sali obrad. W głosowaniu nie wzięła udziału jedynie frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Jej przewodniczący Waldemar Tomaszewski wyjaśnił, że tekst rezolucji prowadzi do nieuzasadnionych napięć pomiędzy sąsiednimi państwami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Każdego roku w Polsce jest więcej samobójców niż ofiar wypadków samochodowych. Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Codziennie w naszym kraju życie odbiera sobie 15 osób. To daje 5 tysięcy samobójstw rocznie. Zdaniem kryminologa profesora Brunona Hołysta, człowiek ze swoimi problemami musi poradzić sobie sam, ale duże znaczenie ma dla niego nawet dobre słowo. Musi być życzliwy dla sąsiadów, dla ludzi przypadkowo spotkanych, ponieważ ta życzliwość jest jednym z ważniejszych form zapobiegania samobójstwom, zapobiegania wszelkiego rodzaju kryzysom psychicznym, emocjonalnym i tym podobnym stanom psychicznym. Dla osób w kryzysie działa bezpłatna linia wsparcia. Jej numer to 870 22 22. Na koniec jeszcze bardziej optymistyczne statystyki. Dobrze oceniamy bezpieczeństwo tam, gdzie mieszkamy. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Europejski Urząd Statystyczny. Badanie wskazuje, jak duży odsetek ludzi zauważył w swoim sąsiedztwie przestępstwa. Polska odnotowała jeden z najniższych wyników w całej Unii, 5%. To nasza zasługa, tak uważa komendant śląskiej policji Krzysztof Justyński. gdyby nie duże zaangażowanie i aktywność przede wszystkim policjantów, bo to na nas spoczywa w głównej mierze rola tego, aby w Polsce było bezpiecznie, tak dobrych wyników by nie było. Podobny wynik odnotowały też Chorwacja, Norwegia czy Litwa. To był serwis Trójki. A teraz już informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się na trasie kolarskiego Tour de France. 12 etap wygrał Szwajcar Mark Hirschi z niemieckiej grupy Sunweb. Liderem wciąż jest Słoweniec Primož Roglič z Jumbo. 218 km, najdłuższy etap tegorocznej wielkiej pętli, i pomyśleć, że w latach 20. etapy miały ponad 400 km. Minęli Saint-Léonard-de-Noblat, miasto wielkiego mistrza kolarstwa Raymonda Poulidora, wiecznie drugiego w wielkiej pętli. 20 km do mety na czele Mark Hirschi gna po wąziutkich wstążeczkach asfaltu przyklejonych do przepaści. W dole sosnowy las, z boku stroma zielona skarpa, ryzykuje. Koło może w każdej chwili obsunąć się na zdradliwe pobocze. Pod górę mknie jak kozica, w dół jak zjazdowiec. Szwajcar powiększa przewagę nad goniącym go duetem. 49 sekund, 5 kilometrów. Peleton ponad 2 minuty z tyłu. Pastwisko i znów pod górkę. Kilometr. Hirschi pedałuje jak szalony. Ruda brudka tańczy nad kierownicą. Ucieczka się powiodła. Wygrywa. Seran, stara kolegiata i pałac BT należy do rodziny Chiraków. Byłego prezydenta Jacques'a Chiraca do dzisiaj Corrèze uwielbia. A jutro 13 etap, też niekrótki, 191 km przez górki i dołki Auvergne. Wulkany już czekają. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mistrz Marek Brzeziński. Nie zsiadamy z roweru. Rafał Majka utrzymał pozycję wicelidera konkurencyjnej imprezy we Włoszech. Na czwartym etapie Tirreno Adriatico uplasował się na 8. pozycji. Zwyciężył Australijczyk ze sportowym nazwiskiem Lucas Hamilton. Majka do lidera wyścigu Kanadyjczyka Michaela Woodsa traci ledwie 9 sekund. Co w futbolu? Tym krajowym? Dopiero co powołany do kadry Paweł Bochniewicz zamienia Górnika Zabrze na Herenwen. W swojej karierze kopał już za granicą we Włoszech i Hiszpanii. Zdarzyło się to i Bartłomiejowi Pawłowskiemu. Kibice piłki pamiętają, jak utalentowany wówczas młodzian wyjeżdżał z Widzewa do Malagi. Tam powinęła mu się noga i po powrocie do kraju zmieniał kluby jak rękawiczki. Ostatnio z Lubina przeniósł się do Turcji na krótko, bo znów wraca do Polski. Będzie zawodnikiem Śląska Wrocław. Dziś parafował 3-letni kontrakt. Tuż po tym kurtuazyjnie stwierdził, że głęboko wierzy w projekt budowy mocnej ekipy w mieście 11 noblistów, z których tylko ostatnia, właściwie ostatnia, Olga Tokarczuk, ma polskie pochodzenie. Po piłce tenis. Przed nami półfinały w turnieju pań na US Open. W pierwszej kolejności na Flushing Meadows zobaczymy Amerykankę Jennifer Brady i Japonkę Naomi Osakę. Faworytką jest oczywiście ta druga. Potem zapowiadający się zjawiskowo mecz dwóch weteranek światowych kortów, Amerykanki Seriny Williams i Białorusinki Wiktorii Azarenki, która nigdy nie powiedziała złego słowa na reżim Aleksandra Łukaszenki. Teraz też milczy. W tym spotkaniu faworytkę wskazać zdecydowanie trudniej. W meczu Huberta Hurkacza z Maksymilianem Martererem w Kitzbühel wydawało się, że gładko wygra Polak. Jest klasyfikowany ponad 300 miejsc wyżej od Niemca, ale w tenisie, jak w każdym sporcie, zdarzają się niespodzianki i gładko do 1-4 wygrał Marterer. Kończąc wątek tenisowy, dobra wiadomość dla wszystkich fanów talentu Rafy Nadala. Hiszpan po tym, jak zrezygnował z występów w Nowym Jorku, zamelduje się po niedzieli w Rzymie. Imprezę na Foro Italico wygrywał 9-krotnie, po raz pierwszy 15 lat temu, ostatni przed rokiem. Na zakończenie znów wracamy za ocean. Tu rozgrywki wznawia generująca najwyższe zyski na świecie futbolowa liga NFL. Tej nocy spotkają się zdobywcy ostatniego Super Bowl Kansas City Chiefs z Houston, Texas. To będzie jedyny taki sezon w ponad 100-letniej historii ligi NFL, podkreśla znawca futbolu amerykańskiego, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Na stadionach albo nie będzie kibiców, albo stadiony będą wypełnione tylko do pewnego stopnia i tak naprawdę nie wiadomo, jak sytuacja będzie zmieniała się w dalszej części rozgrywek. Czy tych kibiców będzie przybywało, czy stadiony zostaną w 100% zamknięte. Pandemia spowodowała również, że nie rozegrano spotkań w ramach sezonu przygotowawczego, które w wakacje na stadionach gromadziły nawet 100 tysięcy ludzi. W opinii amerykańskich bukmacherów faworytem do mistrzostwa są futboliści Kansas City Chiefs. Futbol amerykański zawita do miasta hazardu. Do Las Vegas przeniosła się drużyna Oakland Raiders. Budowa tamtejszego stadionu, mogącego pomieścić 65 tysięcy widzów, kosztowała 2 miliardy dolarów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I tą informacją kończymy wiadomości sportowe. Kolejne jutro tuż po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 8 do 10 stopni, jutro od 18 do 22. Pogodnie, choć na Pomorzu i w Karpatach przelotnie będzie padał deszcz. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od najbliższego poniedziałku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo jasne Łomża jedynie 14,99 za ośmiopak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za dwunastopak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podobno strach ma wielkie oczy i może czasem warto w te oczy zajrzeć. Ja dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu ludzi, którzy potrafią to robić, szczególnie kiedy uprawiają sport. Jednym z nich jest Piotr. To jest człowiek, który skacze do basenu, uwaga, z wysokości 8 piętra w bloku. Kiedyś spytałem go, jak wygląda ten basen z jego perspektywy, powiedział, że jak miska z wodą. Chyba tak było. Piotr jest w naszym studiu, na razie się jeszcze nie odzywa. Tak, to jest ten moment, bo muszę powiedzieć, kto będzie drugim herosem. Drugim herosem będzie Sebastian, który przepłynął Bałtyk w pław. Dzisiaj o strachu bez strachu. Kuba Jamrozek, zapraszam do północy. Buzu, skład na antenie Trójki. Rok 1992, wtedy na rynku pojawił się ten utwór, utwór Przebudzenie. Cieszę się, bo to jest mój rocznik, ale też rocznik mojego gościa. Piotr Porowski, highdiver, wielokrotny mistrz Polski w skokach do wody, ale też autor książki Pokonaj siebie, który prowadzi projekt Body Flow, o którym mam nadzieję też dzisiaj wspomnimy, ale na początek, czym jest highdiving? Dobry wieczór, Piotrze, bo grzecznie się przywitać. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jesteś highdiverem, czyli kim? Czyli osobą, która skacze do wody z dużej wysokości. Wspomniałem, że to jest 8 piętro, a tak w metrach, gdybyśmy mieli sobie to wyobrazić? W metrach to jest w środowisku wszystko, co jest powyżej 20 metrów. Ja obecnie skaczę z 25, a możecie kojarzyć ten sport z zawodów na przykład Red Bull Cliff Diving i tam mężczyźni skaczą z 27 metrów, a kobiety z metrów 20. I rozumiem, że skacząc do basenu, który z twojej perspektywy wygląda jak miska, ty wykonujesz też różnego rodzaju ewolucje. Dokładnie tak. Nawet na takiej małej platformie, która ma około 30 cm na 30 cm, czyli mieszczą się na nie ledwo stopy, robię stanie na rękach, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to jest być na 8 piętrze i żeby Wasz świat stanął do góry nogami. To teraz pytanie podstawowe. Po co? Powiedz mi, dlaczego wychodzisz tak wysoko i dlaczego skaczesz? To takie niebezpieczne. Tak, jest to niebezpieczne, ale mi daje to poczucie ogromnej wolności. Czyli jest to takie uczucie, kiedy naprawdę można latać. I myślę, że w życiu chodzi o to, żeby po prostu kolekcjonować wspomnienia, kolekcjonować doświadczenia, a mi high diving daje właśnie jedne z najlepszych doświadczeń w moim życiu. A kto cię w ogóle tam wysłał? To byli rodzice, powiedzieli: Piotrek, wskakuj, 8 piętro czeka, spróbuj skoczyć do wody, czy ta historia jest zupełnie inna? Bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli moi kochani rodzice słuchają, to pozdrawiam, ale zdecydowanie były to osoby, które jako ostatnie by mnie tam popchnęły. Moja mama do tej pory ma z tym kłopot, no po prostu martwi się, co jest dla mnie miłe, miłym doświadczeniem. Skąd ja się tam wziąłem? Myślę, że od zawsze mnie to intrygowało. Pamiętam swój pierwszy raz, kiedy w Szkocji zobaczyłem w ogóle na żywo, jak, czym jest high diving i popatrzyłem na mojego znajomego, który wykonywał skok właśnie z 20, ponad 20 metrów i powiedziałem, nigdy w życiu tego nie zrobię. To jest szaleństwo. Ale ty nie masz czegoś takiego, że się po prostu boisz? Bo jak gdybym wyszedł na taką wysokość, to tak, pierwsze w głowie miałbym myśl, nie trafię do tego basenu, bo on jest taki malutki. Jak ja do niego wlecę? Dwa, nawet jeśli trafię, to pewnie uderzę tak niefortunnie, że coś mi się stanie. Trzy, wcześniej znając życie, bym zobaczył filmiki, na których komuś się coś stało i już miałbym w głowie tę historię. Wiesz, Jakubie, to jest trochę tak, jak gdybyś mi powiedział teraz, żebym poprowadził audycję w radio. No, miałbym dokładnie takie same emocje. Zanim oddałem swój pierwszy skok z 20 metrów, miałem 18 lat doświadczenia w sporcie, w skokach do wody i nie zrobiłem tego z dnia na dzień. To nie było coś takiego, że po prostu przechadzałem się w parku rozrywki i zobaczyłem 25 metrów, no to stwierdziłem, że okej, dzisiaj wychodzę tam i skaczę. Tak jak mówiłem, kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, pomimo tego, że od kilkunastu lat skakałem do wody, powiedziałem, że to jest szaleństwo i że nigdy w życiu tego nie zrobię. Także moja droga do tego przysłowiowego szczytu tej wieży trwała prawie dwa lata. Powiem ci, że rozumiem to, że to było krok po kroku, ale mimo wszystko wydaje mi się, że strach, lęk to jest coś takiego, czego nie da się pokonać tam na górze. Bo mimo wszystko, sam wspomniałeś, jesteś na platformie, na której mieszczą się twoje stopy. Mhm. Dokładnie tak. Wiesz co, moim zdaniem strach, lęk głównie, jest wynikiem projekcji naszego umysłu, czyli boimy się czegoś, czego nie znamy. Coś, co jest nam obce, staje się dla nas groźne i to jest trochę tak jak kiedy jesteśmy dziećmi i wydaje nam się, że jest ten potwór pod łóżkiem, który nas zaraz zje i to jest takie straszne, bo to nasz umysł projektuje, ale jeżeli zbierzemy się na odwagę i sprawdzimy tam kilkukrotnie, że no nie, tego potwora nie ma, po prostu nie ma, to była tylko nasza wyobraźnia, to ten strach znika. I tutaj jest podobnie. Czyli kiedy nabieramy doświadczenia i po prostu w moim przypadku było tak, że kiedy obyłem się z tą platformą, kiedy obyłem się z tą wieżą, ten strach powoli zanikał, bo ja zbierałem coraz więcej doświadczenia, więc automatycznie moja pewność siebie w tym aspekcie skoków z wysokości do tego basenu po prostu wzrastała. No właśnie, strach i lęk, z pozoru podobne pojęcia związane z psychologią, nie są jednak tym samym. Jaka jest między nimi różnica, to wie najlepiej psychoterapeuta Olimpia Śnieguła, psycholog z gabinetu Self Przyjazne Terapie w Poznaniu i psychoterapeuta, bo wspomniałem, że już certyfikowany, ale w trakcie certyfikacji. Halo, halo, dobry wieczór, Olimpio. Dobry wieczór. Czym według ciebie strach różni się od lęku? To rozróżnienie jest bardzo proste, bo strach to jest reakcja naszego organizmu wtedy, kiedy realnie nam coś zagraża, kiedy może nam się coś stać. A lęk to jest dokładnie taka sama reakcja naszego organizmu, ale w sytuacji, kiedy jesteśmy bezpieczni i kiedy bezpośrednio nie ma żadnego zagrożenia naszego życia czy zdrowia. To inaczej. Na przykład mam wystąpić publicznie, boję się tego. Ja wtedy odczuwam lęk czy strach? A kiedy masz wystąpić publicznie, to może faktycznie zdarzyć się tak, że coś cię zaatakuje, że skończysz to wystąpienie z jakimś uszczerbkiem na zdrowiu albo jeszcze w gorszym stanie? No wiesz, pewnie gdybyśmy pofantazjowali, to mogłoby się tak zdarzyć, ale mam wrażenie, że jednak nie, no bo to nie jest dżungla, tam nie ma dzikiej zwierzyny, więc podejrzewam, że będę fizycznie bezpieczny, chociaż coś we mnie siedzi, taki, no, emocja jakaś. To zdecydowanie jest sytuacja, gdzie towarzyszy nam lęk, bo jesteśmy bezpieczni, tak jak powiedziałeś, to nie jest dżungla. Jeżeli nie biegnie na nas jakieś rozwścieczone zwierzę, to po prostu mózg nam podpowiada z jakichś powodów, z jakichś naszych wcześniejszych doświadczeń, że powinniśmy się bać, ale realnie jesteśmy bezpieczni. Ale też wyobrażam sobie, że jeśli chodzi akurat o tę działkę, którą zajmuje się Piotr Porowski, high diving, czyli skakanie z dużych wysokości do wody, no to z jednej strony nikt go nie zaatakuje, ale z drugiej sprawa dość niebezpieczna, więc tu mówimy raczej o strachu, czy mówimy o lęku? Myślę, że to jest pytanie, które należy zadać Piotrkowi, czy jakby on najlepiej zna specyfikę tego sportu i wie, co faktycznie mu zagraża i zna też pewnie techniki, które takie fizyczne, które pozwalają mu się zabezpieczyć przed tym, żeby to nie było dla niego groźne. Piotrze, ty czujesz wtedy, kiedy jesteś na górze, na wysokości 8 piętra 25 metrów, ty czujesz wtedy strach czy lęk? Ja bym to rozgraniczył w sensie takim, że lęk odczuwam wtedy, kiedy jestem przed skokiem, na przykład przed nauką nowego skoku i to wszystko się dzieje w mojej głowie, czyli ja to projektuję, mój umysł projektuje, jestem na przykład 2 dni przed i już dla mnie wtedy to jest lęk, no bo nie jestem realnie w tej sytuacji zagrożenia, ale w momencie, kiedy już wychodzę na górę i ten skok się dzieje, a we mnie się czasami pojawiają takie emocje, no to wtedy dla mnie to już jest strach, no bo to jest moja reakcja na zewnętrzne otoczenie, że na przykład spadam i muszę coś zrobić, wykonać. Widzisz, ja mam taką teorię, że gdybym ja pewnie wyszedł tak wysoko i miał skoczyć do basenu, to pewnie czułbym strach i to by było naprawdę realne zagrożenie, bo ja nigdy tego nie robiłem. To by było dla mnie ogromne wyzwanie, ale ty masz doświadczenie, bo wykonałeś setki, jak nie tysiące takich skoków, więc rozumiem, że u ciebie to raczej lęk. Dokładnie tak. No tak jak mówię, jeżeli przygotowuję się do skoku, jeżeli jestem przed pokazem, to odczuwam lęk i widzę w swoim ciele, obserwując je od wielu lat, po prostu różnicę w tych emocjach, pomimo tego, że ona jest definiowana tak samo, ale ja po sobie zauważyłem, że potrafię je rozróżnić i to są naprawdę drobne mikroróżnice i wtedy wiem, kiedy ja projektuję, jak gdyby, kiedy to jest lęk, a kiedy to już jest w sytuacji. I wtedy po prostu czasami wykonując taki skok czuję obie te emocje. Przed samym skokiem lęk, a w trakcie strach. Olimpio, ja podejrzewam, że nie ma ludzi, którzy lubią się bać, chyba że weźmiemy na tapetę powiedzmy horrory, bo wtedy cieszymy się, że to nie jest nasz lęk, to nie jest nasz strach. To jest nieprzyjemne uczucie, ale czy jest nam potrzebne do życia? jest nam niezbędne do życia, bo zarówno taką podstawową funkcją zarówno strachu, jak i lęku jest ochrona naszego życia. Więc gdyby nie ta natychmiastowa reakcja organizmu, to myślę, że każdy z nas ma takie sytuacje w swoim życiu, gdzie gdyby nie cofnięcie stopy z jezdni, przez którą chce przejść, albo gdyby nie uchylenie się od jakiegoś uderzenia, to mogłoby nam się coś wydarzyć. Więc to jest nam, to są reakcje, które są nam bardzo potrzebne i nawet jeśli spojrzymy na to z takiej szerszej perspektywy, bardziej ewolucyjnej, no to powiedzmy wprost, że geny osób, które się nie bały, czy jakby nie miały żadnych predyspozycji do tego, żeby lęk odczuwać, no nie zostały nam przekazane w DNA, bo po prostu takie osobniki nie przetrwały i raczej nie miały potomstwa. A powiedz mi, w którym momencie lęk zaczyna być patologiczny? Bo do ciebie przychodzą ludzie ze swoim lękiem i pewnie on nie jest lękiem zdrowym, bo by ich u psychoterapeuty po prostu nie było. Właśnie to jest ta granica, jakby, o której przed chwilą powiedziałeś. Dla mnie lęk jest dla mnie jako dla osoby, która pracuje w gabinecie psychologicznym, lęk jest patologiczny w tym momencie, kiedy zaczyna nam przeszkadzać w życiu. A osoby, które do mnie przychodzą, zwykle właśnie mają taką refleksję, że te reakcje organizmu utrudniają im realizowanie tych działań, które są dla nich ważne, niezbędne i dlatego do mnie przychodzą. A to jakoś czuć w ciele? No bo dzisiaj mówimy o psychosomatyce, o somatopsychice, to znaczy związku naszego ciała i naszego umysłu. Czy my możemy czuć lęk bardzo konkretnie? To znaczy coś dzieje się z naszymi rękami, nogami, z naszym korpusem? Sama reakcja strachu jest czymś odczuwanym absolutnie fizycznie. I lęk to jest dokładnie to samo, co się dzieje, kiedy jesteśmy fizycznie zagrożeni, ale w sytuacji, kiedy to zagrożenie nam, kiedy jakby tego zagrożenia fizycznie nie ma. Więc czujemy, jakby myślę, że to są odczucia znane nam wszystkim bardzo dobrze, kiedy wszystkie mięśnie się napinają, kiedy serce zaczyna nam szybciej bić, kiedy naczynia krwionośne się zawężają po to, żeby do mięśni dostarczyć więcej tlenu. I wszystko to dzieje się po to, żeby przygotować nas właśnie do tej natychmiastowej reakcji, która ma nas uchronić przed zagrożeniem. I to jest taka ogromna mobilizacja organizmu do tego, żeby walczyć lub uciekać. To są dwie takie pierwotne reakcje. I teraz w psychologii mówimy też, że jest trzecia reakcja, która polega na takim zamrożeniu, ale to są zawsze bardzo obciążające tak fizycznie reakcje dla organizmu. Powiem ci, że nie wiem, czy na wyrost, ja z kolei nie powiedziałem o tym, że nikt się nie lubi bać, bo jednak chyba są takie osoby, no może ja jestem przykładem, to była taka autodiagnoza, ale są ludzie, którzy lubią sięgać po raz. Horrory, filmy, gdzie tego strachu, tego lęku jest naprawdę dużo, a dwa też po sporty ekstremalne chociażby, bo decydują się na to, żeby taką adrenalinę sobie podnieść. Ja myślę, że my bardzo lubimy tak flirtować z tym lękiem i z tym strachem. I to, o czym mówisz, czyli decydowanie się na przykład na oglądanie horrorów albo korzystanie z jakichś rozrywek, atrakcji w centrum rozrywek, jakichś rollercoasterów czy innych, wynika trochę z tego, że my mamy świadomość, że jesteśmy bezpieczni i lubimy się po prostu czasem posprawdzać i zobaczyć, gdzie ta nasza granica zbierania napięcia się kończy i jakby zawsze mamy tą możliwość ucieczki z tej sytuacji, która budzi w nas napięcie. A jeśli chodzi o decydowanie się na właśnie takie sporty ekstremalne, to myślę, że bardzo ważne jest to, o czym wcześniej mówił Piotr, czyli do takich aktywności nie przystępuje się z dnia na dzień. I to jest właśnie wynik sprawdzania swoich granic, tego, co chcę zrobić teraz, na co mnie stać, w którym momencie sprawiam, do którego momentu to mi przynosi jakąś radość, frajdę i stopniowe przesuwanie tej granicy. Mówiła Olimpia Śnieguła, psycholog z gabinetu SELF, przyjazne terapie z Poznania, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Wszystkiego dobrego, Olimpio, dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Piotrze, pan Karol podpytuje, czy pamiętasz swój pierwszy skok z takiej wysokości? Oj, zdecydowanie. Myślę, że nigdy go nie zapomnę, bo to było naprawdę intensywne emocje, intensywne doświadczenie. No i rzeczywiście i lęk, i strach był wtedy na bardzo wysokim poziomie. Podejrzewam, bo zacząłeś, tak jak wspomniałeś, w Stali Rzeszów. Z tego co wiem, te początki takie związane ze skokami do wody i to była wieża, to była trampolina, ale to jest wysokość ilu metrów mniej więcej? No w Rzeszowie mamy bardzo niski, znaczy mieliśmy, bo teraz jest w przebudowie basen, ale tam była wieża tylko 5-metrowa. Tylko 5 metrów, a ty teraz skaczesz z 25. Dokładnie tak. No i wyszedłeś na te 25 metrów po raz pierwszy, popatrzyłeś w dół, no i co? No i pierwsze pytanie było takie, co ja tu robię? Drugie było takie, że wcale nie jest tak łatwo stamtąd zejść, jak wejść. A kolejne było, że nie no, jestem tutaj, wiem po co jestem przygotowany i po prostu chcę to zrobić. Chcę tego doświadczyć, chcę się sprawdzić. To o high divingu, ale też o tym, jak radzić sobie na co dzień ze strachem, z naszym lękiem, porozmawiamy za kilka minut. Gdyby Państwo mieli ochotę podzielić się swoimi codziennymi lękami i strachami, zachęcam. jakub.jamrozek@polskieradio.pl. Jesteśmy w trójkowym ogródku, ale wcale się nie boimy. I przyjechałeś tak bez słowa. Nie chciałam rzucać się w ramiona ci. Nic nie mówiło, że to na zawsze, bo chwilę wcześniej ktoś zjadł serce mi. Po cichu chciałam, byś wyszedł, nie myśląc, że ty to mój przyszły dom. Chciałeś chodzić za rękę, a mnie paraliżował strach. Jak mumia, kiedy nagle obejmowałeś mój wysoki stan. Po cichu chciałam, byś wyszedł, nie myśląc, że ty to mój przyszły dom. Jesteś moim domem, tu casa es mi casa. Prosiłam, żebyś usiadł w kuchni, a ja na chwilę ulotniłam się. Po cichu chciałam, byś wyszedł, nie myśląc, że ty to mój przyszły dom. Trójka, Polskie Radio. Rozmawiamy dziś o strachu, rozmawiamy o lęku. Pojawiły się wątki psychoterapeutyczne, ale tak naprawdę rozmawiamy o życiu, bo mamy człowieka, który skacze z wysokości 8 piętra do basenu, z wysokości 25 metrów. Jaki jest rekord, Piotrze? Ojejku, rekord jest powyżej 50 metrów, tam jest 177 chyba stóp, więc dużo, dużo więcej. Tylko czy ten rekord zakończył się jakimś upadkiem, czy to ten człowiek, który skoczył, żyje? Ta ostatnia próba bicia rekordu zakończyła się wizytą na wózku inwalidzkim przez 2 lata. Ten mężczyzna już nie żyje. Nie zmarł w trakcie próby bicia tego rekordu, ale zakończył ją z kilkoma metalowymi płytkami w kręgosłupie. Ale co ciekawe, warto tutaj dodać, drodzy słuchacze, że on nie był skoczkiem do wody i nie był high diverem, tylko był skoczkiem narciarskim. Kaskaderem, który miał wiele przejść w swoim życiu i po prostu postanowił sobie wyjść na 50 parę metrów i spróbować swoich sił, a pobił ten rekord o zaledwie 30 centymetrów chyba, czy metr, no jakieś małe, miał małe wielkości w porównaniu do Dana Kuzy, który wykonał swój skok perfekcyjnie. No i to jest taka różnica właśnie pomiędzy osobą, która profesjonalnie zajmuje się czymś przez całe życie, a osobą, która stwierdzi, że ona też tak chce. Rozmawiamy dziś o strachu. Nie odstrasza cię właśnie to, ta historia? Tragiczna historia? Kompletnie nie, no bo... W życiu spotykamy różnych ludzi, nazwę to tak poprawnie politycznie, i zdarzają się osoby, które po prostu nie podchodzą poważnie do życia i go nie szanują. I dla mnie to jest ogromna różnica pomiędzy przygotowywaniem się przez całe życie do próby bicia rekordu Guinnessa, co zrobił Dana, a wyjście takie nonszalanckie, bezmyślne dla mnie, bez przygotowania technicznego przede wszystkim. On nie miał żadnych umiejętności do tego, żeby to zrobić, moim zdaniem. Zresztą dlatego tak się skończyła jego próba. No i Oliver skończył tak, jak skończył, więc to jest ta ważna, ważna informacja, o której też mówiła pani Olimpia, że ten strach jest po to, żeby nas doprowadzić do pionu, żebyśmy się zastanowili 5 razy, czy to, co robimy, jest po prostu właściwe, bo on ma nas ochronić. Powiedziałem, że dzisiaj przedstawię Państwu 2 gości, którzy potrafią zarządzać strachem. Jeden mówił przed chwilą, a drugi to Sebastian Karaś, człowiek, który przepłynął kanał La Manche i Bałtyk z Kołobrzegu na Bornholm. Pytanie tylko, czy się bał. Dobry wieczór. Cześć, Sebastianie. Dobry wieczór. Czy ty wracasz czasem pamięcią do swoich wyzwań, do tego, co udało ci się zrobić? Oczywiście, że tak, że wracam. Jeżeli chodzi o strach przed tymi wyzwaniami, to zawsze taki się pojawia. Jednak w jakimś stopniu myślę, że sportowcy tak są skonstruowani i tak nastawiają swój umysł, żeby to jednak był taki strach bardziej motywujący. Zawsze jest ta nutka takiej niepewności, ale wydaje mi się, że to jeszcze bardziej tak napędza i pozwala sportowcowi wzbić się jeszcze na ten wyższy level. Słuchaj, a to nie jest trochę brawura, no bo jednak ja wiem, że masz atletyczną budowę, wiem, że świetnie pływasz, ale pokonanie Bałtyku w pław to jest naprawdę wyzwanie. Znaczy, wydaje mi się właśnie, że też tutaj kwestia wyćwiczenia właśnie swojego ciała, doświadczenia i taka pewność siebie pod kątem swoich możliwości. Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś coś robi, tak jak ja na przykład przez 20 lat już ponad nawet trenuję pływanie, no to w pewnym momencie jakby wiemy, na jakim jesteśmy poziomie, znamy swoje możliwości wydaje mi się, że wtedy to jest w miarę dla nas normalne, tak? I wiemy, czego się spodziewać w trakcie takiego wyzwania, że to nie jest właśnie coś takiego aż tak szalonego. W sensie, jeżeli człowiek jest przygotowany, to wydaje to się całkiem normalne. Tak. A czy podczas wykonywania takiego zadania, jak przepłynięcie kanału La Manche albo Bałtyku w pław, miałeś jakieś niebezpieczne momenty? One się pojawiały? Wszystko tak naprawdę jest trochę niebezpieczne, bo to jednak ja płynąłem 28 godzin, jednak to nie jest zbyt normalne przebywanie w takim środowisku, ponad 40 ileś tam, chyba 45 godzin bez snu, więc to na pewno też jest taka składowa. Temperatura wody między 16 a 18 stopni, więc ciągła walka z wyziębieniem organizmu. I też ja tak właśnie zastanawiałam się, jakby w jaki sposób ja sobie radzę z takim strachem. No to wydaje mi się, że po prostu nastawiam się na to, w sensie nastawiam się na to, co może mnie spotkać, czyli właśnie na te chwile, gdzie będą bolały mi mięśnie, gdzie będzie mi zimno, momenty, gdzie będą chwile zwątpienia, gdzie nie będę miał siły w trakcie płynięcia. Po prostu nastawiam się na to przed wyścigiem i jak to już się dzieje, to tak jakby jestem na to przygotowany. Ja tak to zauważyłem, że u mnie tak to działa. Po prostu już wcześniej na to się nastawiam, no i jak już dochodzi do tego momentu, to jest dla mnie całkiem normalne. To prosty przykład. Wspomniałeś mi kiedyś, bo mieliśmy okazję rozmawiać o tym, że kiedy płynąłeś, to miałeś spotkanie trzeciego stopnia z meduzami. Poparzyły cię po prostu. To nie był taki moment, kiedy stwierdziłeś: no ja już się po prostu boję, ja nie chcę płynąć dalej, ja wolę odpuścić, wolę uciec, póki mogę. Znaczy, co pamiętam, że były chwile zwątpienia, jednak wieloletnim treningiem jakby myślę, że mój próg jest na tyle wysoki, że jestem w stanie dużo wytrzymać i jednak poradziłem sobie z tymi meduzami, chociaż nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że to będzie aż takim wyzwaniem, właśnie jak całe stada meduz mnie atakowały i po prostu parzyły wszędzie. Tymi właśnie, bo akurat w kanale La Manche to były meduzy z takimi większymi matkami, czyli nie takie jak u nas tam w Polsce, takie galaretki, tylko jednak to były takie matki, które miały tam ze 30 centymetrów i po prostu one no tak parzyły, że to były nie do wytrzymania, że blizny miałem no przez jakiś dłuższy czas. Takie ślady po prostu po poparzeniach, no ale jednak to już zeszło, ból minął i tylko teraz mogę się tym cieszyć i jestem bardzo satysfakcjonowany właśnie, że tego dokonałem. Sebastianie, a na co dzień, kiedy masz trudne sytuacje, takie sytuacje, które wywołują u ciebie strach albo lęk, to potrafisz sobie z nimi radzić, chociażby dzięki tym doświadczeniom z morza, kiedy płynąłeś w pław? Znaczy generalnie tak, mi się wydaje właśnie, że te doświadczenia, no i tak naprawdę jakby ciągłe wyzwania, jakie sobie stawiam, nie tylko jeżeli chodzi o takie jakby już same wyzwania te sportowe, ale tak naprawdę każdy trening jest jakimś wyzwaniem, trzeba się na niego nastawić, jest zawsze jakiś tam delikatny stres przed mocnymi zadaniami, bo to tak jakby w całym cyklu rocznym są momenty, gdzie nowych musimy przekraczać jakoś te swoje możliwości, więc wydaje mi się, że w ten sposób się kreuje właśnie charakter i sport jest bardzo dobrym przykładem, gdzie właśnie można jakby jakoś też poradzić sobie z takimi właśnie chwilami i to myślę bardzo dobrze właśnie później wpływa na całe życie, także jednak nie poddajemy się w tych ciężkich chwilach, tylko rzeczywiście dajemy sobie radę i idziemy do przodu. Sebastian Karaś, który przepłynął kanał La Manche i Bałtyk z Kołobrzegu na Bornholm, człowiek, który się bał, ale z tym lękiem i z tym strachem sobie poradził. Radzi sobie zresztą fantastycznie na co dzień. Udanych wakacji, bo wiem, że na wakacjach teraz jesteś. Udanego odpoczynku. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. To był Sebastian Karaś, ja sobie zerkam, patrzę na trawkę, która jest tutaj w naszym trójkowym ogródku i zauważyłem jeża. Z jeżami to jest tak, że niby zwierzęta, które się boją, a ten nie. Ten jest naprawdę odważny. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre, vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. To była ZOS na antenie Trójki, ze mną Piotr Porowski, high diver, wielokrotny mistrz Polski w skokach do wody, ale też autor książki Pokonaj Siebie. No i ustaliliśmy, że to jest taki utwór, który spokojnie na pokazach mógłby się pojawić. No i zdecydowanie tak, no. ZAS jest bardzo charakterystyczna, specyficzna i można ją bardzo ładnie ograć. Ale to jest taki utwór dość energetyczny, więc wyobrażam sobie teraz ciebie, człowieka, który wychodzi na wysokość 8 piętra, już nie wiem, który raz to dzisiaj powtarzam, to jest 25 metrów, patrzy w dół, tam ma miskę z wodą, bo tak z twojej perspektywy wygląda basen. Stoisz sobie na małym fragmencie, na takim podejście, no nie pochodzisz po nim na pewno i teraz gra ci muzyka, ty nie potrzebujesz wtedy skupienia, tego, żeby mieć ciszę, żeby trochę właśnie skupić się na tym, co za chwilę będziesz robił. Wiesz co, mam tak dużo rytuałów w trakcie mojego skoku, że jeżeli chcę, to cały świat przestaje istnieć. Więc po prostu wraz z doświadczeniem mam trochę więcej luzu, czyli kiedyś w ogóle na przykład nie widziałem ludzi dookoła. Ten świat zewnętrzny dla mnie nie istniał. Byłem tak bardzo w takim transie przed skokiem, że liczyło się tylko to, co mam zrobić. W tym momencie mam na tyle lekkość, że mogę pobawić się z publicznością i po tej chwili zabawy, tak, wejść bardzo szybko w ten stan transu, kiedy właśnie otoczenie zewnętrzne przestaje istnieć. Pan Marcin z Wrocławia pyta i wydaje mi się, że to jest pytanie w punkt, bardzo łatwe, ale jednak w punkt. Dlaczego człowieka paraliżuje strach? Dlaczego człowieka paraliżuje strach? Myślę, że dlatego, że właśnie jednym z reakcji jest zamrożenie, czyli musimy pamiętać, że żyjemy na tym świecie dużo dłużej niż 100 czy 1000 lat i ten proces ewolucji pozwolił nam przetrwać. Czyli przetrwały te osoby, te jednostki, które miały sprawdzoną metodę na przeżycie. No i tak samo jak możemy, przetrwały te, które najszybciej biegały, bo mogły uciec przed lwem, tygrysem, te, które walczyły i były silne, bo po prostu z nim wygrały, ale też te, które przestawały się ruszać i on po prostu ich nie zauważał. Był nastawiony na ruch, zawsze zwierzyna ucieka, on go nie widzi. Skoro zaczęła się sprawdzać technika zamrażania, a jest ona dużo mniej wymagająca energetycznie niż walka, dużo mniej ryzykowna i dużo mniej wymagająca niż ucieczka, no to te słabe jednostki, moim zdaniem to była ich jedyna droga jak gdyby ratunku. No i skoro ten mechanizm się sprawdza, to tak samo sprawdza się teraz, że czasami nas po prostu zamraża. Tylko jest jedno ale, moim zdaniem, nie żyjemy już w tych czasach. Nasze otoczenie się zmieniło i to zamrożenie teraz może być po prostu niewspierające, szczególnie jeżeli mówimy o lęku, który jest projekcją naszego umysłu i nas zamraża i nie pozwala nam wykonać tego, co potrzebujemy zrobić lub tego, co chcemy zrobić. Więc pracując z samym sobą możemy sobie z tym po prostu poradzić. Czy te twoje metody, które sam na sobie stosujesz, kiedy skaczesz, możemy wykorzystać na co dzień, kiedy mamy swoje małe lęki, swoje małe strachy, bo chyba każdy je ma? Zdecydowanie tak, ale nie powiedziałbym, że mamy małe lęki czy małe strachy i że ja mam coś jak gdyby większego, bo skaczę z 25 metrów. Moim zdaniem każdy człowiek ma takie sytuacje w swoim życiu, które są dużo trudniejsze, które wymagają dużo większej odwagi, po prostu takiej ludzkiej odwagi, której moim zdaniem brakuje nam dzisiaj. I nawet mierząc się na przykład z taką sytuacją, kiedy bliska nam osoba odchodzi, to nie jest sport ekstremalny, który robią i robi kilka osób w Polsce. To jest coś, z czym mamy do czynienia my wszyscy. Więc to jak radzimy sobie z tym strachem, z tym lękiem, obawą, zależy tylko od nas, ale to, czy on jest większy, czy mniejszy, tutaj jest to bardzo indywidualne. Po prostu dla mnie życie, takie zwykłe, normalne życie, niesie ze sobą takie emocje. To prawda, każdy z nas jest inny, ale konkretny przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcielibyśmy poprosić szefa o podwyżkę. Ale jednak mamy nogi jak z waty, kiedy pomyślimy o tym, że musimy się z nim spotkać. Co ty byś poradził takiej osobie, która akurat w takiej sytuacji jest? Ja pracując ze sobą zauważyłem, że na mnie działa najlepiej 6 metod, a jeszcze najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, kiedy je połączę w całość, bo one się wzmacniają, mają świetną synergię. I jedną z takich rzeczy jest obniżenie ważności. Czyli obniżenie ważności polega na tym, że świadomie zmniejszam, a raczej świadomie bagatelizuję ważność danej sytuacji. I czasami to przeradza się w taką trochę komedię, ale robię to celowo, po to, żeby obniżyć poziom lęku do tego, żeby móc zrealizować zadanie. Czyli w tym konkretnym przypadku jak to będzie wyglądało? Dokładnie, czyli mam podejść do szefa i poprosić go o pożyczkę. Najpierw muszę się dowiedzieć, czego się boję. No może nie pożyczkę, podwyżkę. Dobrze, podwyżkę, tak, rację. Mam poprosić go o podwyżkę. No i czego się boję? Boję się, że mi odmówi, boję się, że polećmy w skrajność, że mnie zwolni. Czyli, że to jest mój największy strach, mój lęk, że w trakcie takiej prośby mój szef mnie zwolni, więc bagatelizuję to zadając sobie proste pytanie, i co z tego? I na nie odpowiadam, no nie będę miał pracy, i co z tego? Nie będę mógł jeść, no i co z tego? No będę musiał ogarnąć coś innego, no i co z tego? No w sumie nic, muszę po prostu pójść do biura pracy albo przejrzeć oferty. To takie terapeutyczne nawet ci powiem. Wiem, że terapeuci tylko pytają chyba nieco z tego, tylko i co się wtedy wydarzy, ale właściwie rezultat ten sam. Tak, dokładnie, żeby doprowadzić to do momentu, kiedy możemy zbagatelizować wszystko. Tu jest ryzyko w takim podejściu jedno, że możemy zbagatelizować dosłownie wszystko, nawet sens naszego życia, ale z pewnością, jeżeli nas coś blokuje, to w ten prosty sposób możemy odważyć się, żeby po prostu podejść do tego szefa i w 90% przypadków te nasze projekcje nie będą miały miejsca. A powiedz mi, bo ludzie często uciekają od sytuacji, w której ten strach, ten lęk mógłby się włączyć. Ty się wystawiasz na tę sytuację, czy nie? Zdecydowanie tak, dlatego że uważam, że w życiu, znaczy moją dewizą życia jest, żyję po to, żeby doświadczać. Skoro chcę doświadczać, to wychodzę ze strefy komfortu często, dlatego że moje życie staje się wtedy bogatsze. To jest moja droga, ale zauważam, że daje mi to po prostu wzmocnienie mojego charakteru, tak bym mógł to nazwać, moją odporność psychiczną. Czyli jeżeli zmierzyłem się z 25 metrami i kilkoma innymi trudnymi dla mnie wydarzeniami w moim życiu, no to nie mam problemu z tym, żeby pójść do szefa i po prostu poprosić go o tą podwyżkę. Piotrze, dziękuję Ci za to spotkanie. Nie wiem, czy mam Ci strachów życzyć, ale na pewno zarządzania strachem to i owszem. Piotr Porowski, high diver, wielokrotny mistrz Polski w skokach do wody, autor książki Pokonaj siebie, no i człowiek, który prowadzi projekt Body Flow. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. A Państwu życzę dobrego wieczoru. Kuba Jamrozek, do usłyszenia. Świat, co się tylko w nadziei mieści, dla jednych w życiu bywa pociechą, dla niego nie jeden już stał się lepszy. Ten, który zamknie oczy zmęczone, otworzyć je może po tamtej stronie. Na sercu ciężko myśli zlęknione, że drogi nie ma w powrotu. Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na, na na na na, na. Jednak człowiek bezradny spokoju nigdy nie umiał zaznać. Strzelił i wydał oddech ostatni, by swoje myśli daleko zabrać. Leciał wytrwale, okrążył chmury, rzeki przepłynął, wyprzedził światło. Gdy ląd odnalazł, stanął na górze. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Media Expert.